Szegény tálibok nem bírják az irodai munkát. Lagzilaj csiszakésben. Felfedte magát a korpás bajszú. GVM nevet. Még. Tegnap egy remek vendég volt, akit a Csoki elfelejtett bemutatni, de most akkor pótolom, jó? Jaj, úgy csinálom, mint hogy be kéne mutatni a Jakabot. Jó, de azért Tóth Jakab, azt kellett volna mondani, hogy itt van velem Tóth Jakab, a Monoszkóp és a Terepmunka című műsor csinálja a Partizánon, valamint a Bezzeg az én időmben podcastet. Igen. Kövessétek ott is! Ez van, hogyha elmegyek egy napra, aztán itt összeomlik minden, nem működik semmi. Ki kell takarni a Jakabnak a szemét. Ezt az utasítást kaptuk. Na mindegy. Szóval tegnap elvittük a mikrofonokat, meg én időben ott akartam lenni, mert délben kezdődött a forgatás, de már 9-kor elkezdtük felrakni a helyszínt. Ez volt az első ilyenünk, úgyhogy szerettünk volna, hogy minden jól sikerüljön. Aki nem látta a képeken, annak nem is spoilerezem el, pár hét és a Fókusz csoport csatornán megtalálható lesz. Próbáltunk egy ilyen nagyobb szabású dolgot most összehozni, minden időt, energiát és pénzt beleraktunk, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog nektek is, és majd szólunk, ha már mindjárt kész van, most meg kell vágni, meg kell fényelni. Szeretnék egyszer lerakni egy olyan videót, amit végre büszkén vállalhatunk. Igen, és hogyha minden igaz, akkor a Patreonon közben értesülhettek mindenféle fontos információkról. Most felraktam egy új Patreon videót, az epikus VH-s sztorik. Ez is egy Patreon sorozat lesz, hogy VH-s sztorik. A hétköznapjainkból összevágva 4-3-as képarányban egy VH-s sztorik lesznek. Nem mondom, hogy bárki lemarad, hogyha nem nézi meg őket, de aki szereti az ilyen féltrest, annak lehet, hogy jó. Valamiről lemarad. Kérdés, hogy miről? Hát ehhez ugye Patreonnak kell lenni, meg kell nézni. Jó, de nem a tartalmak ugyanúgy jönnek ingyen, de ezek csak ilyen kis extra dolgok, amik amúgy sehova nem kerülnének ki. Mert ezek nem olyanok, amit így kiraknánk így a nagy közönség elé, de így viszont legalább adhatunk valami pluszt a patronoknak, és a patronoknak megköszönjük, egy csomóan összegyűltek, és ezért így már bátorkodtam megelőlegezni, hogy ebből a részből, amit most egyet forgattunk, még szeretnénk továbbiakat, mert azért itt egy nagy stáb volt. Úgyhogy ez azért több idő, energia és több pénz is. De reméljük, hogy jól fog sikerülni. Szerintem jó lesz. Kezdhetünk akár azzal, csak így egy említés szintjén, ugye a Bohóc Karmai Közt podcastben? Rádió egy rádió műsorban. Nem izé, podcast. Igen. Bevédtek minket. Tehát a jól van ez így, ugye srácok azok ugye szóvá tették, és eljött, hogy azt mondta volna a Forbes, hogy hát így ez egy játék, hogy nyilván a személyes ízlésünk, a személyes preferenciáink érvényesülnek benne. Ők beleálltak, ők azt mondták, hogy így több hónapos kutatómunka. Bevédtek? Bevédtek minket a Forbes-szel szembe, és úgy szálltak be a Forbes-ba, hogy amilyen csúfságokat mi sosem mondtunk a Forbes-ról. Tehát ők ténylegesen mondtak ilyeneket, hogy ez úgy tűnik, mintha így ilyen mesterségesen lett volna ez a lista kialakítva. Igen? Na hát ez nem jó. Figyeljetek, a mi ügyvédeink már elkezdtek felkészülni, úgyhogy majd beszéljünk össze, cseréljünk információt, és akkor valahogy lehet meg tudjuk ezt egy kalap alatt is oldani. A tálib harcosok, azok nem örülnek neki, hogy 9-to-5 munkába kényszerültek, mióta átvették a hatalmat Afganisztánban. Elmenekült már onnan mindenki, vagy ott? Szerintem nem. Viszont ugye átvették a tálibok a hatalmat, akik eddig egyfajtában csak harcoltak az amerikaiak ellen, meg az akkori kormány ellen, és aztán ahogy átvették a hatalmat, ugye valakinek be kell tölteni a politikai űrt is, és hát beültek dolgozni. És most bevezetni, lehet, hogy nehezebb egy országot vezetni, mint lázadni az aktuális vezetés ellen. Ez nekünk is egy tanulság. ez egy nagy tanulság. Csomó munkából kicseszték a nőket is, nem? Igen, igen. Szóval igen. Akkor még azt is be kell tölteni. Hát igen, szar lehet, így te vagy itt a szabadságharcos, meg elhiszed magad, aztán egyszer csak be kell ülni az irodába, azt le kell adni a híratokat, és hát ez már nem olyan izgi. Várjál, sokkal menőbb volt itt fegyverrel hadonászni. Én biztos nehezebb egy víziót így életben tartani, mint tehát így már, nézzük tényleg ott a tálibban. Szóval sokkal könnyebb egy víziót így elmondani, hogy mit szeretnél, és aztán pedig ezt így eladni embereknek, pitchelni, mint utána megvalósítani, és úgy, hogy ne dőljön össze egy csomó minden más, ne jöjjön ki egy csomó minden más probléma a megvalósítás során. Lehetne egy ilyen vígjáték sorozat ebből, nem? Aha. Az Office-nak egy spin-offja, hogy ilyen boldog tálib harcosok voltak. Igen, és most be kellett ülniük a gép elé, úgyhogy így lázadozzatok, mert a végén még nyertek, aztán dolgozni kell. Az Origo megtalálta Lagzi Lajcsit, megszólalt az eltűnéséről. Tehát az Origo megtalálta Lagzi Lajcsit, és Lagzi Lajcsi megszólalt az eltűnésére. Ez a két információ nagyon fontos. Igen. Lássuk a hírt. Egyre furcsább Lagzi Lajcsi börtönbe vonulásának ügye, amiről ő maga is sejtelmesen nyilatkozott. Mint írtuk, eddig nem vonult be ma börtönbe, pedig a sajtó nagy része ott várta a kecskeméti börtön előtt. Az Origo jelenleg is a helyszínen van. Helyette furcsa hívás érkezett tőle, majd a vértesben látták egy erdő szélén. Lagzi Lajcsi most reagált az Origo megkeresésére, de egyelőre időt kért ahhoz, hogy hosszabban meséljen a börtönbe vonulása előtt. És akkor azt mondja az Origo, Lagzi Lajcsit, míg várták a börtön előtt, 150 km-re Kecskemétől Lovasberény közelében látta és fotózta egy olvasó. A fotót itt nézheti meg. A Blikken! Valójában a Blik találta meg Lagzi Lajost. Érdekes. Ez Lagzi Lajcsi. Azt írja a sztoriban a beküldő, hogy először a hangját ismerték föl, és akkor úgy mentek oda, hogy így megkerülték a kocsit, meg nem tudom. Természetesen járt érte a 10 000 forint, ezt erre emlékezzetek, hogy 10 000 forintot is kaphattok azért, hogyha valakinek tönkre teszitek egy napját, ami lehet, hogy jogos, lehet, hogy nem jogos. És hát megszólalt az Origónak Lagzi Lajcsi, mégpedig azt mondta, Lagzi Lajcsi az Origo hívását szerda délután nem fogadta, de az üzenetünkre reagált. Addig hívogatták, amíg ki nem kapcsolta a telefonját, és akkor írt vissza egy SMS-t, hogy hagyják meg békén. Szóval akkor nem reagált a Lagzi Lajcsi, és nem is az Origo találta meg. Igen. Heti Korpás Bajusz rovatunk következik. És így berepül egy bajusz. A bajszát nézzétek meg először, elsősorban, és aztán, hogy mi jön ki alóla. Tippelnem kéne, akkor nem valami elfogadó liberális szemléletet fog megosztani az ember. Nem mondd már neki azt, hogy liberális, arra csak azt mondja, hogy hát persze, hogy nem, ha nem vagyok lipcsi. Nem, én inkább azt mondanám, hogy nem egy keresztény, decens, felebaráti értékrendet fog képviselni. Én azt miért gondolom. Gondolsz ilyeneket? Nemzetiségedet tekintve ukrán vagy-e, orosz vagy-e, magyar vagy-e, vagy esetleg román vagy cigány, aki hozzánk menekül, azt befogadjuk. Na, ez szerintem tök szép dolog. Persze. Ez krisztusi. Végre, a menekülteket akarja befogadni a Bencsik. Hey! Beengedni a menekülteket! Erről nem lesz majd plakát kampány? Hány millió embert engedtek be? Igen. De. Igen. Megvan a kulcs momentum. Mindig van egy de. Nem vagyok rasszista, de. Még is magamat is ide sorolom, igen, én is az oroszoknak drukkolok, de nem azért, mert orosz párti vagyok, hanem az a embertelen hazugság. Én is az oroszoknak szurk, még ki még? Az oroszokon ki. Csak itt az eszenciáját raktam be, de hogyha visszatekersz egy fél percet. Én nem találkoztam olyan emberrel ebben az országban, aki... Ha vesz egy mély lélegzetet, akkor nem, mert nem mondja azt ki, hogy igen, ő az oroszoknak drukkol. Hello, Bencsik papa! De amúgy meg miért vádolják? Jaj, Istenem, van ez az ember, hogyha nem látott még embert itthon, aki nem az oroszoknak szurkol, mondjuk ez egy nagyon szomorú is valahol. Tehát miért szidják az ellenzéket akkor, hogy mindenben egyetértenek? Nem hát nem találkozott még ellenzékivel. Én úgy képzelem, hogy ezek ott ülnek ebbe a négy székbe egész életükben. Csak egymással beszélünk, és körülöttük így a nyugdíjas nézők cserélnek. Ez egy foci meccsről szurkolni kell az egyiknek, tudod, és ez az orosz. Persze, és bemész az arzenálos kocsmába, és csak arzenálos. De amúgy... Hogy lehet ez? Nagyon meglepő, hogy a kormány médiában a kormány propagandát nyomoló emberek az oroszoknak szurkolnak. Mindjárt meglepődő. És még és közben a kormányzat is az orosz propagandát nyomja, és így nem találkozott. Nagyon érdekes. Annyira jól járnánk amúgy, ha oroszok itt lennének a határunkon, hogy nem tudom, hogy a Bencsik mit szólna hozzá, hogyha... De Ádám, de miért akarsz pálcát törni föl? Te szegény ember, ebben nőtt föl. Ez olyan, mint hogyha te meg én a szólásszabadságnak, meg a demokráciának szurkolnánk. Mi van, hogy így ebbe nevelkedtünk, hogy itt a szabadság, meg ezért nem vagyunk elnyomva az oroszok által, de a Bencsik az úgy nőtt föl, hogy az orosz elnyomásban akkor volt fiatal, valószínűleg akkor szedte fel azt a három csajt életében. Újra eljöhetnek ezek az idők, Ádám. Amúgy ez nagyon szomorú. Megint fiatal lehet. Bencsik András magyar demokrata. Nem úgy volt, hogy kimennek a Oroszországba? Összegyűlt már nekik a pénz, hogy elmenjenek? Nagyon várom már tényleg. De nem azért, mert orosz párti vagyok, hanem az a... Nem azért, nem azért. Mi vagy, bazzek, ha nem orosz párti? Most mondja, igazságpárti. A hazugság. Ez a mocskos hazugság, ez a szélhámoskodás. Mi? Európai Unióban ezt a pulóveres, póros színművészt úgy fogadják, mintha egy államférfi lenne, miközben minnyáján tudják a szőkenővel egyetemben, aki most a bizottság elnöke. A nevüket nem is tudja. A szőkenő van ott, a bizottság elnöke. Von der Leyen. Meg Pulcsiba jött egy ember, aki háborúzik már egy éve, bazzeg. Tényleg ez jött ki belőle? De ezek a Orbán elmegy valahova, és úgy jelenik meg, az meg direkt van. Igen, így jön a pingvin, az az államférfi. Pontosan tudják, hogy ez a szerencsétlen, ez csak egy egy figurát alakít. Ukrajnát semmilyen körülmények között nem lehet befogadni az Európai Unióban, mert egy csődtömeg, és úgy nem működik, ahogy van. Semmilyen kritériumnak nem fel meg, a jogállamiság legalacsonyabb kritériumának sem felel meg. Legalább akkor van valaki, aki hasonlít ránk, nem? 40 millió ember életét tönkre tegyék, és több millió ember halljon meg, amúgy ártatlanul, akár ukrán, akár orosz oldalon, mert ott se akar mindenki bevonulni, elhihetitek. És akkor ez az indokom. És akkor ilyenkor ennyi empátia nincs bennük, hogy tényleg a politika miatt idegenek százezreit feláldoznák, mert nincs semmi empátia bennük, és ez elképesztő. Félreérted, Ádám, nem ő, hanem a CIA, aki földázította az ukránokat Putyinnak a szerető üleléséből, és akkor ezért most Putyin most teljes joggal megy oda, és lövi őket. És lövi szét az embereket, akik így ott éltek, így mentek dolgozni, így akartak délután elmenni a boltba, csak így ellettek volna, így éltek volna, nem, ők megérdemlik, hogy most ne, ezt így nem, minden nap inkább kapnátok egy bombát a házatok oldalába, gyereketeket besoroznám katonának, ez teljesen rendben van azért, mert a Bencsik nem ért egyet pár dolog az Unióban. Ráadásul ugye a kárpátaljai magyarokat pedig azelőtt mondjuk nem hagyták, hogy magyar iskolába járjanak, ami egy szemét dolog, és amit tegget volt az ukrán állam. De most besorozzák őket. És most viszik a frontra embereket ölni, vagy meghalni. Ami ugye sokkal jobb. Hála Putyinnak. Végre fordult a magyarok szerencséje Ukrajnában. Én nem tudom ezt megítélni innen, hogy valóban mennyi amerikai mahináció van e mögött, de még hogyha ezt el is fogadjuk, hogy igen, Amerika megpróbálta Ukrajnát az orosz érdekszférából kiszakítani, ezt ők nem emberek lemészárlásával gondolták megoldani, az orosz titkos szolgálatok nem voltak elég jók, hogy ezt megakadályozzák, hanem nyílt háborút kezdett inkább Oroszország. És ez viszont nyilván a nyílt háborút, azt elítélik a Bencsikék is. Szóval, hogyha ezt lefordítjuk ilyen, nem, mindegy, mit mondok, mert Bencsiknek tök mindig nem értené meg. A neuronok már nem kapcsolódnak egymáshoz, csak úgy lebegnek ott a térben, és akkor néha van valami kisülés, aztán ezek jönnek ki belőle. De mindegy, akkor ahhoz hasonlítjuk, hogyha még az is volt, hogy ott van a sulinál két gyerek, hogy gyere én csapatomba, vagy az én csapatomba, az egyik oda megy, és próbálja rábeszélni, vagy legalábbis, ha más nem, lefizetni, és a másik gyerek meg oda megy, és akkor jó, szétveri. Na, akkor melyik volt szerinted az, amelyik civilizáltabban kezelte ezt a helyzetet? És akkor, hát igen, én annak a gyereknek szurkolok, épp szétveri a másikat, vagy nem, most szétveretem azt a gyereket másokkal, és ott most van egy verekedés, én meg fölött állok, két gyerek meg tényleg rongyá verődik. Hogyha ez Amerikának, meg Oroszországnak háborúja, akkor Oroszország miért nem Amerikát támadta meg? Mert annyira azért nem erős Oroszország. Ukrajna a legszegényebb európai ország, azzal velük se bír el most. Jó, hát igen, van nyugati támogatásuk, de szóval ezek után Oroszország nem úgy tűnik, mint aki tényleg ilyen katonai nagyhatalom. Hát nagyhatalom, csak nem olyan, mint amilyennek gondoltuk a háború előtt, viszont amúgy az Oregon van egy ehhez kapcsolódó. Hát csak nem az Oregon. Jó, mindegy, Bencsik, szurkolja az oroszoknak, szurkolja, hát ha még Magyarország is oda csatolják a Szovjetunió, az új Szovjetunióhoz, az biztos, hogy ő bebiztosította a helyét akkorra is. Persze, majd ír a Pravdába, aztán lesz gond ezzel. Amúgy az is marha érdekes, hogy ugye már, nem tudom, már egy éve megy ez az egész, és akkor is, nem tudom, annyival könnyebb volt az ukránok helyzetét átérezni magyar szemmel szerintem, két levert szabadságharccal, amit az oroszok vertek le. És milyen érdekes, hogy azóta ugye megtalálták erre is a szöveget, hogy kifordították, hogy valójában 56-ot az ukránok verték le, akik ugye sose léteztek. Még eleinte azt mondták, hogy igen, és Ukrajna sose létezett, most alakul meg Ukrajna, most ezek azok a történelmi idők, amikor létrejön egy Ukrajna egy véres szabadságharc árán, és magyarként a nemzeti önrendelkezés jogát kétségbe vonni, az ugyancsak egy annyira geci furcsa álláspont, hogy így nem tudom, az egész történelmünk, hogyha visszatekintünk rá, sokkal több helyzetünk volt, amiben olyan, tehát sokkal több olyan esemény volt, amiben olyan helyzetben voltunk, mint az ukránok. És így mégis az elnyomó oroszoknak szurkolni, ez akkora büdös Labanc tempó. Tényleg nem nagyon nehezemre esik átérezni az elnyomó hatalomnak való szurkolást. És értem, hogy meg lehet magyarázni, hogy de Amerika valójában az elnyomó hatalom, nem tudom, de... És mindig ugyanebbe fordulunk vissza. De rossz lenne, Amerikához csatlakoznánk Oroszország helyett. De rossz világ lenne. De Amerikai érdekszférájában vagyunk, és ezt ismerjük. Hát NATO-ban is vagyunk, azt nem tudom, feltűnt-e neki. Ez baj, nem is tetszik, ugye Orbán is mondta, hogy ez, hát sajnos nem örül, hogy az Unióban vagyunk, de hát ezt akarja a nép. Hát ez, ja, ez végül is a szövetség elárulására való buzdítás, amit itt a Bencsik tesz. Ugye most épp az ellenzéket hazárulással vádolják, mert hogy elfogadják a külföldi finanszírozást, és egy külföldi, tehát egy másik ország befolyása alatt vannak, ezzel gyanúsítják őket. Miközben minden magyar érdekkel ellentétes módon oroszoknak való szurkolásra buzdít az öreg korpás bajszú kövérmacska Bencsik. Szóval, hogyha ez nem hazárulás, akkor nem tudom mi az. A Benedek 48-ban az akkor nem volt hazáruló. Átállt az osztrákokhoz, azt mondta, ez itt nagyon jó, hát én nem megyek a magyaroknak segíteni. Vagy legyen osztrák császárság. Szerintem ilyen szinten tényleg jó, hogy aki tényleg kiment külföldre Magyarországról, az legalább megerősíti az embert, hogy hát lehet, hogy nem volt olyan rossz döntés, amikor ilyeneket, ahogy ez itthon a narratív. De ez, mi meg ezért vagyunk itthon, Ádám, azokkal együtt, akik itthonról néznek minket, hogy ne csak ilyenek legyenek ebben az országban. Ez egy ember, akinek lehet, hogy most külföldre nagyon... nyomjuk. Ki tudja? Lehet, hogy ott kinézünk az ablakon, és a Los Angeles-i látjuk a partokat. Igen. Csak túl sokat látnak minket a városban. Terekül. Amúgy az is érdekes, hogy ugye az ukránokat még azt is vitatják, hogy van olyan, hogy ukrán nép, ugye ez a szokásos, hogy mindenkit vitatunk, nem tudjuk elképzelni, hogy ami nem a narratívánkban van, az létezik, de egy éve tart lassan a háború. Most már azért eléggé egyértelmű, hogy az ukránok nem akarnak, nem az oroszokkal szimpatizálnak. Szóval most már ez talán egy éve háborúznak az oroszokkal, akkor nehéz még így is arra fogni, hogy az ukránok nagyon szeretik az oroszokat meg. Ha legkésőbb a háborúban összekovácsolódott az ukrán nép szerintem eléggé, és valószínűleg a háború közben és utána nagyobb nemzeti tudatuk lesz most, mint a bárkinek a környéken. Mert egy közös ellenség, egy közös harc, egy közös küzdelem, az kovácsolja össze a legjobban a népet, és ember életek árán, de hogy ahogy, ha most ennek a háborúnak vége, és az ukránok mondjuk visszaverik az oroszokat, ott olyan nemzeti öntudat lesz az ukránoknál, ami példanélkül lesz most Európa. Van, azt gondolom. Ha vissza tudják verni az oroszokat. Tényleg ez is, nem tudom, egy ideig úgy tűnt, hogy egy valós kép, de most megint ugye mindenki azt mondja, hogy most Oroszország nagy támadásra készül, besoroztak még x 100 000 embert, vagy besorozni készülnek. Úgyhogy az oroszok a végén mi lesz? Megszereznek, ha megnyerik is, megszerzik azt, nem az egész Ukrajnát, de gondolom azt a... Hát amit hozzácsatoltak Oroszország. Azt megszerzik. És akkor van egy kis földjük, plusz földjük, mert amúgy nincs Oroszországnak elég földje, és akkor most büszkén kiáltnak, hogy mindenki megutálta őket Bencsikéken kívül, meg a Orbánékon kívül a világban. Rengeteg pénzt és energiát fordítottak erre. Rengeteg fiatalt elküldtek meghalni. Feláldoztak. Szóval gyakorlatilag azt küldték el meghalni, akik a gazdaságban amúgy a legaktívabbak lennének, hogy most egy kicsit össze kéne szedni magukat, és még szerintem, mivel nagyon sokan fognak gyászolni Oroszországban, még ott is egy belső feszültséget fog ez szülni, hogy amikor majd ott lesz az eredmény ennek a háborúnak, akkor már nehéz lesz, nyilván ott menni fog a propaganda, de nehéz lesz megmagyarázni, hogy ez hol érte meg nekünk pontosan, azon kívül, hogy most nem tudom, a Putyin most büszke lehet magára, hogy visszafoglalt azokat a területeket. Amikor mérleget felállítják, hogy ezt nyertük belőle, itt ezeket a földeket, meg ezt az embereket, akik rajta vannak, és ezt vesztettük, és akkor ezt hogy lehet megmagyarázni, hogy megérte ezt a háborút? Ennyire globális és ennyire gazdaságilag összefonódott világban mindenkit magunkra haragítani, elvágni egy csomó láncot, ami évtizedek alatt felépült, technológia, minden, szóval ez hosszú távon fogja megcseszni Oroszországot. Én láttam egy YouTube videót, ami összefoglalja a Putyinnak a belpolitikájában az ilyen fontosabb mozzanatokat, hogy mivel tartotta meg a hatalmat. És akkor volt egy időszak, amikor az olajjal tudott úgy játszani, hogy abból jól jöjjön ki. Volt ugye a Krímnek az elfoglalása, és most ott tartott, hogy elkezdett csökkenni megint a népszerűsége, valamit kellett megint fingani, és hát már nem lehetett kisebbet. És akkor ezért tört ki a háború, hogy azt mondta, hogy akkor jó, ez lesz a következő. Kérdés, hogy ezt tényleg meddig lehet nyomni. Az pedig egy másik kérdés, hogyha nyernek az oroszok és felállítanak egy ukrán bábállamot, attól még az ukrán emberek mennyire lesznek együttműködőek, és az esetleg elvándorolt 10 millió ember, ez milyen hatással lesz erre az új Ukrajnára, meg Oroszországra. De az egész Ukrajnát el kéne foglalni, nem egy ukrán bábállamhoz. Hát most már valószínűleg vagy ott tartunk. Részét, aztán, és azt mennyire fogják komolyan venni azt a bábállamot ezek után bárhol. Szóval nem tudom, én azt gondolnám, és akkor ezzel le is zárhatjuk, hogy politikusként mindig az emberek érdekeit kéne a szem előtt tartani, és amikor azt érzed, hogy területeken megy a harc, és nyilván rá van húzva, hogy az emberek érdeke, de hogyha konkrétan megnézed, hogy mennyi ember életét teszik tönkre ezzel, akkor pont azt látod, hogy ez mindenkinek az érdeke volt, csak az embereknek nem. A politikusoknak lehet érdeke, hogy azt hiszik, hogy érdeke. De hogy mindenki, az oroszok és a ukránok is, a köznép jobban járt volna, hogyha élhetik tovább a békés életüket, az biztos, és akkor ez a szomorú szerintem, hogy nem a köznép az érdekes, hogy az ember, mint aki élni és dolgozni és boldog akar lenni, az itt a legutolsó, hogy... Ja, a tömegeknek a boldogulása. Nem baj, az öreg Bencsik, az megmondja a frankót. Ettől még lehet sajnálni az ukrán népet, az nem nagyon sajnált bennünket, de ettől mi még mindig lehetünk roppant empatikusak. De sikerült? Jó, van ez így. Ez a csávó, ki most nagyot megy. Nagyot megy, ja. De amúgy mindenki tanárnak hívja, ezt nem csak mi basztuk el. Tanársegéd. De ugyanúgy gyerekek környékén van, ja, szóval innentől. Leírhatjátok a kommentekbe, hogy mit basztunk el. Köszönjük szépen, ha leírjátok. Viszont itt a lényegen nem változtatott. Ilyen szempontból amúgy szerintem a tüntetések kapcsán se változtat lényegében, csak retorikájában. Ugyanúgy a tüntetésekben benne most volt. Most mit kell megnézni? Itt egy videó, amiben arról beszél, hogy hogyan... 22 perces videó. Annyira. Hogy hogyan verték ki egymásnak valami gyerekkel. Jó. Következő. A Sebestyén Balázs, ha az én gyerekemmel jönne haza egy 40 éves, akkor beállítanám a vasvillát a hátába. Balázsok mostanság gyakran nyilvánulnak meg ilyen másságokkal kapcsolatban. Az érdekes rész az itt az, majd később a műsorban arra is kitértek, hogy nincs hová hátrálni, nincs érzékenyítés, úgy látják, hogy szigorítani kell a pedofiliára vonatkozó törvényeket. Na most ugye épp múltkorjában volt egy másik Sebestyén Balázs megnyilvánulás, ezzel a Minna Mária Antikainen finn műkorcsolya Európa bajnokság nyitó balfaszkodással kapcsolatban, amit ugye mi is megnéztünk, és jót derültünk ezen a szerencsétlen emberen, amire azt mondta, hogy amiről az Edina is beszélt, és csak a lényeget fogom kiemelni, de amikor egy ideológia úgy válik veszélyessé, hogy a normalitást kezdi eltörölni, és az abnormalitás lesz az elfogadott, akkor az nagyon veszélyes, mert évezredek hagyományaival, kultúrájával akar úgy leszámolni, hogy aztán még te hülyén érezd magad, hogy férfiként férfi vagy. Egyik az, hogy ugye nagyon, nagyon közel van ez már a propagandához, amit, már mint annak a propagandának az üzenetéhez itthon, ami hát én nem mondom, hogy nem lehet vele egyetérteni, csak mindig olyan, ilyenkor olyan furcsán nézek arra, aki visszaböfögi a kormány propagandát, hogy ez most hogy kerültünk ide? Hogy jutottunk idáig, hogy egyetértünk vele? Persze lehet egyetérteni, de ez is alapvetően furcsa, hogy... Amúgy nem tudom, miért érzik emberek, hogy normalitást kezdi eltörölni, azt szerintem ez túlzás. Ezt én, mint hetero férfi, egyáltalán nem érzem, hogy az én heteróságom bárhol csorbát szenvedne attól, hogy most elfogadottabb mondjuk egy transz, vagy egy meleg. Én egyszer nem éreztem, hogy amiatt kevésbé fogadnak el engem. Ez nem egy, itt is úgy érzem, hogy megint egy ilyen, ez nem zérő összegi játék, hogy ha elfogadóbb vagy a melegekkel, vagy a transzokkal szemben, akkor kevésbé lesznek elfogadók a heterókkal szemben. Nem tudom, hogy ez honnan érzi magán az ember. Valószínűleg az a közösségi médiából, hogy éppen mi jön vele szembe, hogyha nagyon sok ilyet fogyaszt, akkor elkezdi csak azokat feldobálni, és akkor úgy érzi, hogy mindenhol támadva van, de alapvetően az, hogy most el van fogadó, hogy valaki transz, nem tudom, hogy ez neked, mint hetero férfinak, vagy nőnek, az hol okoz bármi olyan dolgot, amitől így szoronganod kéne. Vannak ilyen videók, hogy valami egyetemen, valami jobber, csávó, így megsemmisít ilyen iszonyú hülye liberálisokat, hogy azt mondja, hogy vannak olyan államok, ahol börtön jár azért, hogyha lesízed azt, aki date-demezni akarja. De hogy ez, ilyen, ez nem igaz. Szerintem se igaz. De tételezzük föl, hogy igaz, akkor ez valóban egy hülyeség, és eddig már ne lengjen ki az inga. Régen ugye megégették a melegeket, most nem kéne azt megégetni, aki meg valami csúnyát mond a melegekre. Hát ezek a pronounsok, ezek tényleg zseniálisak. Hál' Istennek itthon nincs ilyen, de hogy ezt még én is gyakorló liberálisként csak legyintek erre. Szarok rá, hogy most hogy akarod, hogy nevezzelek. Én sem fogok elveszni a identitások között. Szóval az, hogy most te mind sértődsz meg, azt nem, nekem nem szükséges követnem, úgy érzem, és van, ami biszex, de van egy, ami nem a biszex, de ugyanaz a leírás. És az ugyanaz. Nem, az a... Én is érzem, amikor már túlzásba esnek, hogy identifikálod magad, hogy te egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagy, és akkor most ez előrébb vagyunk? Igen. Ilyenkor már érzem, hogy ez az egész már nevetséges, de attól még ekkor sem érzem azt, hogy az én heteroszexualitásomat támadja bármi. Szerintem amúgy nagy részt egyetértünk a Ferrajt Ádámmal, a Balázzsal, a Korpás Boys Klubbal. Valóban a gyerekeknek ne tömjék tele a fejét azzal, hogy bármik lehetnek, és sőt, amúgy biztos, hogy közületek egy, az akkor meleg, vagy biszex, vagy pánszex, vagy tudom is én micsoda. Valóban nem kell ezt rájuk nyomni, csak úgy érzem, hogy ez nem is egy ilyen valódi probléma, hogy ez így rájuk lenne nyomva, és igen, én is hallottam a művész sulikról, nem tudom, van egy régi ismerő, és ő, aki művészsuliban tanított, és mondta, hogy a fiúk már csak hebből is gimiben egymással smárolgattak, meg nem tudom, meg ott mondták, hogy melegek, meg nem tudom én. Nyilván ez egy ilyen szubkultúra, és igen, hülyeség, csak az is hülyeség, amikor meg más iskolákban, meg nem tudom, milyen fehér cipőfűző skinheadek lesznek, és aztán utána rájönnek bazd meg, amikor ott állnak egy verekedés előtt valakivel csak azért, mert más a bőrszíne, esetleg rájönnek, hogy bazd meg, ez egy hülyeség. Mint ahogy a gyerekek is, hogy hát akkor most már csak kúrni kéne, nem? Ja, de nincs semmi kedvem hozzá veled. És akkor esetleg rájönnek, igen, hogy hát ez nem ez az ő útjuk. És ezzel szerintem nincs akkora probléma, amíg nem bántják egymást. Szeressétek viszont... egymást, gyerekek! Hová lett a szeretet? Jó, viszont... Hősi halálát a csatában elesett. Az érzékenyítés, amiről meg itt a Balázs beszél, az kecire nem ez, hogy teletömik a fejüket hülyeségekkel. Az érzékenyítés az csak annyi, hogy ne verd már meg azért, mert meleg, meg ne verd már meg csak azért, mert nincs tisztában a saját szexualitásával, és mondjuk kilóg az átlagos társadalmi normákból, és még keresi az útját, ezért ne basztasd, ne verd össze, ne köpköd le. Ne fogjátok le hárman a zuhanyzóba, és kurjátok segbe, mert hogy ő a buzi, nem ti. Akkor vagy felvilágosult, ott van egy meleg ember, és nem azért utálod, mert meleg, mert nyitottan állsz hozzá, hanem mert egy gyökér. Az rendben van. Mondjuk volt egy hetero ember, attól őt is utálhatod, mert egy gyökér. Attól még, hogy valaki buzi, még lehet hülye. Szóval valami olyasmit kéne elérni, hogyha valakit utálni akarunk, akkor valami olyanból induljunk ki, hogy ők a cselekedetei, a mondjuk nem kedves velem, meg ilyenek. Ne az olyan dolgokért utáld az embert, amit már előre elraktároztál, hanem majd a személyisége miatt. Aztán lehet, hogy az közre játszik, hogy buzisan viselkedik, és neked nem tetszik. Rendben van, de... Az emberek tudnak maguktól is csinálni olyat, amitől majd megutálod őket, nem kell elő. GVM azon röhög, hogy az adóhivatal vizsgálja, honnan van ennyi pénze. GVM saját állítása szerint havi 12 millió forint a gázsi. Akkor januárban eléri az áfamentes határt. Sírok a nevetésről, úgy hív mindenki fel, hogy minden rendben van-e, illetve hogy jól vagyok-e. Persze itthon fifázok, semmi extra nincs velem. Csak megint le akarnak járatni a hülyeségekkel. Miért nem izével játszik a Harry Potteren mindenki? Lehet, hogy nem olvasta. GVM, respect. Ő is PS-es, nem a csicska Xbox-os. Igen, tessék, most felidegesítek több ezer ember direkt. Szerintem ki lehet Xbox-os. Hát aki nem akar játszani jó játékokkal. Én úgy képzem, hogy Xbox-a annak van, aki ingyen kapta. Csinálom az új lemezem, és készülök a turnémra. Nyugi már, Istenem, előadó vagyok, nem bohóc. Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi dolgaimat viszont nem a médián keresztül kell bemutatnom. Mert más se csinálok közben. Igen, bazd meg, hogy kirakok mindenféle képet, hogy mennyi pénzem van, oké. Okay. És ezzel lezártnak tekintem az ügyet. Természetesen a lejáratásomhoz résztvevő illetékesekkel szemben megtesszük a jobb illetéseket. Azt mondja valaki, hogy az Xboxnak kényelmesebb a kontrollerje. PS5-nek olyan rohadt jó a kontrollerje ezzel az adaptív triggerrel, meg ezzel a haptic feedbackkel. Eddig lehet, hogy kényelmesebb volt, ezek a funkciók ég és föld. Azt, hogy a PC, jó, hát majd ti is felnőttök egyszer. Viszont azt mondja a GVM, hogy megteszi a jogi lépéseket, Ádám. Oda van írva, megteszi a jogi lépéseket. Aj, ez a jogi lépések, ez annyira vicces már. Én amúgy GVM barátunk, de most már csak azért is be akarok szólni neki, hogy tegyen már akkor jogi lépést. Youtuberek is már röhelyes volt tőlük, hogy szükséges jogi lépéseket megtettem, és akkor... Ja, ilyen, nosika. De ez ilyen jól hangzik leírva, aztán amikor már gyakorlatban ott van, hogy na, akkor most be kell menni, és... Most tényleg be kéne mennem, akkor már annyira nem lesz fontos ez a dolog. De még egy fontos origós hírt, azt ide csatoljunk a végére. A méltán híres 888, a amit nagyon keveset szemléztünk, és azt szerintem egy elmaradás, és sajnos már bepótolni se tudjuk, mert ezt is pozitív hírként hozták le, de gyakorlatilag beszántották a 888-at is, gondolom nem segített az, hogy senki nem olvasta, és az beépítik az Origóba, ez a két minőségi dolog, mint a 888 meg az Origó, egyesül, és egy ilyen megszületik a bolygó kapitánya, ha a bolygó kapitány egy ilyen pöcegödör, az meg, ami a két pöcegödör egyesül, ilyen még nagyobb pöcegödör rész, szóval nagyon epik lesz. Hát a bolygó kapitányában van ugye a bolygó kapitányának az inverze, nem tudom mi a fasz a neve, és akkor ott a tartályos zájék, meg az ártány megidézik az ellenbolygó kapitányát, aki összeszennyezi a földet. Lesznek interjúk, videók, podcastok, videókat nagyon várjuk, szeretném arra reagálni. És publik. Publikáció. Mondom. Csak újságíró. Lesz, mint fel... amúgy, amikor 888-as elhiszi, hogy a rockstar, lesz, mint felháborodni. Hát amúgy... Vagy inkább cringe-elni. Igen. Megbotránkozni, felszólalni és gondolkozni. Lesz 888 az Origón. Fú, bezzeng. Ez egy e-mailnek is rövid. Pont ezen gondolkoztam, hogy ez a kormánymédiát a saját berkén kívül, most csak gondolod, kimegy el ezekbe a podcastekbe, meg műsorokba majd. Rájöttem, hogy a Pesti TV-nél is van egy ilyen feeling, a tegnapi műsorom miatt rájöttem rá, hogy ők nem tudnak kilépni a politikai térből, és senki nem vesz róluk tudomást a politikán kívül, a közéletben, vagy a celeb világban. Akit nem érdekel a politika, azt se tudja, mi az a Pesti TV, és egyszerűen őket az, hogy mondjam, senki nem veszi komolyan a saját, vagyis hát a Lipsik cringe-elnek rajtuk, és aki követi a Fidesz médiát, és nagy Fideszes, ő komolyan veszi, de hogy senki ezen kívül le se szarja őket. Ja, és de ott is egy, egy ilyen rossz érzés. Ott is csak az alsóbb kasztok azért, ezt is tegyük hozzá, hogy amikor az Orbánik megállnak velük fényképezkedni, akkor ők is tudják, hogy az igazi ilyen szutykos, koszos, szarlapátoló jobbágyaikkal, mint amikor kezet fognak az uraságok. Ez egy olyan helyzet. Hogy annak a jobbágynak, annak az élete az megváltozik azon a napon. Az uraság meg hát, bazd meg, jó, ne rázongjatok akkor most. Eltértünk, csak arra gondoltam, hogy mennyire, én hálát adok, hogy nem maradtunk benne, vagy nem ragadunk benne ebbe a térben, hogy így mi vagyunk mondjuk a Pesti TV egyik ellenpontja, miközben a DK TV-nek is, szóval középen, hogy mi ki tudunk lépni a politikai térből, és egyéb dolgokkal is foglalkozni, és fogunk is, és hogy nem feltétlenül köpnek le minket így a politikai téren kívül. De nem mondom, hogy ez nem ők tehetnek róla amúgy a tartalma. Ja, persze, hát másról nem is tudnak beszélni. Ja, egyszer meghallgatnék egy olyan beszélgetést a... Amikor nem hangzik a Lipsi szó, meg a Soros, hát meg az Orbán. Tényleg meg, ebbe a politikai hobbistába is bármiről beszélnek. Akármiről beszélnek, akkor egy idő után bejön a politika, és akkor hogy ja, hogy ez a buzilobdi. Mi is tudunk nevetgelni Orbánon, hogyha nem illik oda is, csak... Igen, csak nekünk nem úgy épül fel a műsor, hogy 90%-ban azt mondjuk, hogy geci Orbán, és a 10%-ban azt mondjuk, hogy itt ez a szponzorált tartalom, és mint geci Orbán. Most nem is volt, most volt politika, franc, vagy csomó volt. Öreg Bencsik. Más se volt, bazán. Öreg, el is felejtettem a Bencsiknek a hülyeségeit, annyira felidegesített. Próbáltam visszafogni magam, de most már lenyugodtam, jó most már. Amúgy megértem, hogy miért nem akarnak az emberek a politikával foglalkozni ezeket, én is... Meg egyszer szavar. Én is úgy érzem, hogy néha jobbat tenne a lelkemnek, nem is tudnék erről, hogy most az én pénzemen a Bencsik az Oroszországnak szurkol. Ellennék ennélkül is. Nem baj, mert kell, mert szegény Putyin ott ő egyedül szomorkodik, de most ezt tudja, hogy a Bencsik neki szurkol. Bencsik a barátja, és hogyha összegyűlik a pénz, akkor el is megy hozzá. Igen, meglátogatja. Én is várom az expedíciót és a videóikat róla, az se baj, hogyha ott maradnak. Mi nem megyünk ki Oroszországba, mert nem érnénk vissza holnapig, amikor is újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek!